radiosamboy.cat. Bueno, Xulio, seguimos aquí. Como dixemos nun comezo, cando comenzamos, ainda seguimos cas letras galegas, porque nos fai gracia, e queremos, e facémolo, porque queremos, pois seguir falando con escritores sempre alrededor, que nos falen un poquinho tamén do homenaxado. Pero neste caso vamos a falar con un escritor que vamos a falar con ele, que nos conte certas cousas. E vamos a falar con Manuel Losada. Moi boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvidos, moitas gracias por atendernos, Manuel. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Bueno, convidar a persoas como a ti, que parece ser que tes a túa falera que consiste en escribir para que os demais poidamos degustar as léndote, pois desexarte moitísimos éxitos, moitísimas grazas por, bueno, parabéns tamén por ese, me parece que titúlase O misterio da illa de Cortegada, sí, que parece ser que o presentaches hai pouco aí con motivo das letras galegas, non? Correcto. A miña última novela concretamente foi esa, o misterio da illa de Cortegada, concretamente foi en castelán, porque eu normalmente sempre escribo en castelán. A miña trayectoria profesional comezou escribindo en galego, o que pasa é que, claro, está o mercado bastante difícil, e, bueno, dixen, que pasa si escribo como falo normalmente, sí, en castelán, máis que nada, porque, bueno, vivín fora, estuve en Madrid, no País Vasco, demais. Entonces empecé a escribir en castelán. De repente, por sorte, triunfei en Latinoamérica. Unha das miñas novelas ten 400.000 copias vendidas, e, bueno, aí dinme conta que non facía tan mal. Despois volvín os orígenes e volvín a escribir en galego, e foi cando empecé a ter algo de aceptación, pouquinho a pouco. E con respecto a novelas, sí, a miña última novela presentada foi O misterio da illa de Cortegada. Está basada, un pouquinho basada e ambientada nunha illa que hai concretamente no centro de Vila García de Arousa. É dicir, Vila García de Arousa é un pobo costeiro, nun dos márxenes hai un lugar que lle chaman Carril, xusto de frente, a escasos metros da costa, existe unha illa. Unha illa, pois, a que eu lle creei un misterio, non? Un misterio que é verdad que xa existía, pero bueno, ten un toque de Manuel. Ten o teu toque. Ten o meu toque, sí. Vale, a illa porque de Cortegada. Porque ti fuches, que penso que o podemos dicir, fuches escolta. Sí, eu fui un escolta. No meu currículum, o primeiro traballo que teño, pois é de escolta. Antes de ser escolta fui un militar, pero bueno, sí, despois por gajes do oficio, da presión social ou da presión psicolóxica, máis que nada, deixei, ¿no? Pero sempre me gustou axudar as persoas. Entonces, pois, bueno, fixenme escolta. Sí. Se me escolta, primeiro estuve no grupo de antiterrorismo, é dicir, un grupo de políticos, escoltar a políticos, sempre cando non foran da Policía Nacional, porque a Policía Nacional é o que fai a este tipo de labores, non? Sí. Eu pertenezco á Seguridade Privada. Unha vez feito isto, pois, curiosamente, pois, un grupo armado moi conocido en España entregou as armas, ou dixo entregalas, entonces deronnos unha opción, ou reciclarnos ou ir ao paro. Ah. Entonces directamente o reciclei, me fixen un curso de violencia de género. Ah, moi ben, moi ben. Entonces empecé, pois, a dedicarme a víctimas de violencia de género. Ah. Estuve en un tempo, é duro, é moi duro, é moi duro. Hai momentos nos que acabas traendo o traballo para casa. Sí, sí, sí, sí. Traes unha sales todos os días baldeiro, é decir, sales vestido, pero sales baldeiro, a túa mochila non leva máis que a comida, porque non sabes cando vas a rematar. Claro. Pero é verdade que cando chegas para casa, a mochila está chea. Sí. Está completamente chea. Sí. Entonces hai un momento da miña vida, eu vivo momentos bonitos, momentos malos, momentos tensos, pero hai un momento da miña vida que digo, basta. Basta, porque ao final non quero axudar, pero ao final me parece que me vou enfermar eu. Sí, entonces, sí, sí. Esta é unha lacra social que eu non podo combatir, é unha lacra social que, a pesar de que din que hai moitos apoios, non hai tantos. Despois, se queredes puntualizar, puntualizámolo. Entonces, fixen unha guía de violencia de género. Antes de retirarme, a última víctima que traballei pideume unhas anotacións. Entonces, eu dixen, máis que unhas anotacións, vouche crear como unha guía, como un libro, algo que poidas ler, ¿no? Eu non sabía que eso iba a pasar de mans a mans, e cando me den conta, pois, chamoume certa persona coñecida políticamente, dixo, me fai unha guía desto. Muy ben. Fago unha guía desto e de repente, pois, bueno, tengo seu éxito. Muy ben, muy ben. O que ocurre é que, bueno, non sei se o podo contar, se queredes cortar xa. No, hombre, por si qué? Estamos contigo para que nos expliques. Hombre, íbamos camiño da túa creatividade literaria, pero que eso tamén forma parte da literatura, porque escribir ese texto, ou polo menos esa orientación, é importantísimo, non? Claro. É importante, o que pasa é que, bueno, silenciarme moito. Chamame moito a atención que unha guía para axudar, que eu fixen para axudar, recorrín todo España con esa guía en unha maleta, cheguín hasta a Casa Real, donde entreguín directamente esa guía, pedín apoios, porque o inciso que quería facer é que a guía estáse comercializando. Estáse comercializando a precio de impresión. Ah. O autor, neste caso, eu non quero levar absolutamente nada. Pero parece máis arrepiante que unha víctima teña que desembolsar ou teña que comprar unha guía que xa debía de estar de balde, pues, nas farmacias, nos hospitais, nos centros de atención. O centro de atención, exactamente. Sí, sí. Esa foi a axuda que pedín. No primeiro momento que Manuel creou a guía, é un héroe. No momento que Manuel pide unha axuda, bueno, aí silenciado. Bueno, non eres ti só, tes que, non sei, darte por contento, porque moitísimas das cousas que se queren aportar para axudar e para poder para que a sociedade sexa mellor, non che falo de ningún, falo che agora mesmo dos maiores, non? Sí. A atención aos maiores deixa moitísimo que desear. Sí. Ou sexa que e ti que tamén estudiaste, según teño entendido, así me dixo o compañeiro, que tamén, algo sobre a drogadicción na adolescencia, seguro que aí aínda sabes que aínda hai máis fallos. Sí, eu estudiei, bueno, fixen moitos cursos, entre eles o de violencia de xénero, de drogadicción na adolescencia, sobre todo porque me preocupaba. Claro. Preocupábame e ademais vinme afectado. Bien afectado no sentido de eu fui un rapaz un pouco rebelde, por decirlo de alguna manera, e tuve un coqueteo social. Non tuve un coqueteo concreto, é decir, non. Sí, estuve enganchado a, pero sí é verdad que tuve un coqueteo social, que o que eu veño chamando codearse con aquelas personas que sí teñen un problema. Indirectamente o problema que teñen esas personas creaba un perxuicio, é dicir, a mí perjudicábame directamente. Claro. As malas compañías, cada vez que había unha chamada de atención a ese rapaz, xa eu estaba no medio, ¿no? Como por andar con... Entonces dicen, pues bueno, cando faste maior e tal, pues faz un estudio, interésate máis por todo isto. Claro. que no se día fixe un estudio con a axuda dun psicólogo tamén, uh-huh, para mirar ou para analizar si os fillos, os cativos que habían sufrido violencia de xénero no seu hábitat, uh-huh, podían ter algún tipo de vinculación porcentual, es decir, un tanto por cento máis, como unha vinculación ca drogadicción ou co alcohol no futuro. Uh-huh. Todavía non rematamos o estudio, pero a verdade é sorprendente o resultado que dou. Uh-huh. É moi, moi, moi sorprendente. Pois, noraboa, parabéns por ese traballo, moi ben. Verde, voltamos outra vez a creatividade literaria. Diceste que comezas, que escribes en castelán, pero tamén sinteste satisfeito coa traducción ao galego, porque en realidade esa última novela, O misterio da Illa de Cortegada, sí. Por certo, ti recomendas que se vaya a visitar, non? A mí gustaríame que se vaya a visitar. Concretamente, O misterio da Illa de Cortegada é a única novela que fago con carácter interactivo, é decir, o que pretendo é interactuar facendo esta novela, o que pretendo é interactuar co lector. Eu estou contando na novela que chega un periodista conocido a Vila García para facer un estudio do misterio que ocorre na illa. Que sucede? El baixa nunha estación de tren e a raíz de que baixa na estación de tren eu marco un recorrido. O periodista vai seguindo un recorrido, a pé, en taxi, visita este monumento, visita este. Uh-huh. Calquera que lea a guía pode facer perfectamente todo, completamente todo o recorrido que fixo este periodista, uh-huh, inclusive chegar á illa. Uh-huh. Moi ben, moi ben. Inclusive aí. Pois pues, ten que estar interesante este. Claro, e a illa tamén é interesante. E interesante, ir a illa e comprar un libro. Eu coñezo, non? bueno, eso quere dicir entonces que demanda, porque presentáchela precisamente aproveitando o Día das Letras Galegas, non? Pois pues, sí, fixe unha presentación da primeira traducción unha semana antes. Sí. Bueno, interesáronse pues algunhas librerías, interesáronse distintos concellos. Concretamente eu centreime no sitio onde nacín, en un concello de Portas, é un lugar pequeniño, sí. Unha asociación que bueno, que sempre me estuvo apoyando. Entonces abandonei un pouco os grandes e dixen, vamos a darlle o prestixo de acompañarlos a eles, xa que eles me acompañaron durante toda a miña carreira. Centro unha presentación ali, no meu pobo, precisamente. Teño entendido, Centro Cultural Candelas de antaño, non? Sí, correcto, no municipio de Portas. Moi ben, moi ben. Sí. Bueno, pois, quere dicirse que te aprecian, porque senón non te convidaran. Claro. Pues, querenme moito igual que os quero a eles. Teño unha directiva moi nova, unha directiva con moitas ganas, uh-huh, e tuveron o grandísimo honor de o Centro Cultural Caldelas é un pouco, uh-huh, é un pouco, no, é por razón da miña bisavó, uh-huh, que era Manuela. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tengo o nombre da miña bisavoa, obviamente estarei sempre agradecido. Orgulloso, e ademais orgulloso. Esta directiva por bueno, porque son terceira, cuarta generación, ¿no? Sí. Ademais orgulloso, o sea, xa que tens que facer que quizás unha novela tamén casi biográfica para relatando parte para que quede para a historia ese traballo que están a facer na asociación, xunto con algo de algo de investigación ou algo tamén de imaginación, darlle pues ese teu carisma novelístico, non? Sí, pasei un pouco da guía ou da literatura de autoxuda, uh-huh, paseíme xa o misterio do terror, misterio suspense, uh-huh, unha literatura que sempre, uh-huh, me fascinou, uh-huh, e de repente un día, de casualidade, faime, uh-huh, unha entrevista un periodista de Faro de Vigo, uh-huh, estamos a facer preguntas, rematamos a entrevista, non me di absolutamente nada, ou el marcha, tal... Uh-huh. E o día seguinte, cando merco a prensa, vexo que pon Manuel Losada e el Stephen King gallego. Stephen King, Podo decir que ese día caeron más vaguas, porque é un honor que te comparen cunha persona que hoxe por hoxe é un deus na literatura do misterio, do suspense, do terror, non? Sí. Bueno, pois gustaría me chegar ao seu nivel, sei que non és tú, pero bueno, seguirín intentando. Xa que che, todo intentar. Xa que che gusta esa esa trayectoria do misterio, da, bueno, tamén bueno, sabes que faleceu Domingo Villar, que é un, sí, un grande, sí. Que tamén empregaba precisamente ese, esa forma literaria, da trama que ti sigues, non? A verdade é que hai que lamentar esa perda que de verdade... Eu supoño que seguirás pois xa traballando noutro, non? Estou traballando noutro, correcto. O que pasa é que agora voume anticipar o que me pode pasar despois, é dicir, eu publico en castelán, e moita xente de Galiza me di por que non faz unha traducción. Entonces agora mismo estou facendo as dúas cousas, sabe? Vale. Facendo unha novela, por outro lado a miña axudante, que é a miña muller, que é a miña maquetadora, a miña diseñadora, pois está me axudando a facer a traducción. Entonces, é como que llevo pasando capítulos, ela dime me gusta, non me gusta, corrijo aquí ou non, ou deixo así, mira. E a medida que vamos facendo isto en equipo, pois tamén me vai traducindo, vai me axudando a traducir. De tal maneira que a miña idea é sacar as dúas, sabe? Mira que equipo máis ben axeitado. Todo queda na casa. Todo queda na casa. Alégrome moito, de verdade. Stephen King de galego, moi ben. De verdade que, bueno, non te auguramos nada, pero dicimos che que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa tes unha certa trayectoria de escritor con éxito en, sí, en Sudamérica, pero que a partir de agora terás moitísimo máis porque, como che dixen, somos talismán para os que entrevistamos. Moitísimas gracias por todo. É un honor acompañarvos esta tarde. Estou sempre a vosa disposición. Moitas gracias. Moitas gracias. Como ti dixete antes que tamén viaxabas bastante, pois en algunha ocasión que teñas a oportunidade de achegarte aquí a Barcelona, pois podemos intentar aproveitar a túa visita para que a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá pois poida verte, saudarte e o mellor presentar algún libro dos que teñas. Exactamente, que tamén, sí. Pois gustaríame moitísimo, sería un honor, por suposto que sí. Viaxar gustanos moito. Pois se tes ocasión, yo un momentiño, unha fin de semana axeitada, pois sí, nos vamos visitar Barcelona e vamos facer algún outra cousa. Falamos coa directiva da nosa asociación e seguro que busco un oco para que ti poidas presentar algunha das túas creatividades literarias. Que case sempre nos fan caso. Sí, está ben. Moitísimas gracias. No momento que poidamos poñernos de acordo, pois sería un honor. Sí, sería sí. Un honor de verdad facelo. Bueno, pois apunto na libretiña pequena, que sempre temos os que escribimos, sempre temos unha libretiña pequena. Sí, sempre levamos unha libreta encima. Pois, por lo tanto, sí, apunta. Sempre hai que levar unha no peto, ¿verdad? Pois eso, apunta que cando pase por aquí, poñernos en contacto para intentar, ao mellor, cando menos o non existe, pero a posibilidade de poder facelo tamén existe. Volve, pues contanos sí. Alguna cousa máis con respecto a ese misterio de Cortegada. O misterio da Illa de Cortegada nace cando eu me vou a vivir a Vila García de Arousa. Eu chego a Vila García de Arousa. Non te interesaban entón as ameixas de carril? Interesabanche outras cousas de investigación, logo? Interesábame moitísimo as ameixas de carril. Xa se había probado, pero curiosamente eu como galego, sí, ainda que son galego de costa, sí, eu pensei que as ameixas viñan en lata. Entonces cando chego a Vila García, empezo a ver uns paus ao largo da, sí, sí, do, sí, da, sí, da playa, da ría, e digo, esos paus, sí, eso sí, para atracar os barcos, e dimo unha señora, para atracar os barcos, son as parcelas, sí, sí, onde sí, sí, sementamos a ameixa. Sí, sí, sí, sí, e dixen, ah, isto hai que sementalo. Sí, sí, sí, claro, sí, o sea, que deduzco que toda a auga do mar é para regalo, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, tens que ter en conta unha cosa, que cando hai demasiada chuvia, morren as ameixas, sí, e é un peligro enorme. A verdade é que hai anos en que tiveron pois bastante problemas, desastre, sí, concretamente, bueno, que nos desviamos do tema. Perdona, Manuel. Nada, perdona. O que vos quería comentar, sí. que co inciso que a introducción da meixa, e que foi a meixa quen provocou que eu vira a illa. Desde... No pueblo de Vila García de Arousa hai unha parte que fai linde con dous concellos, pero pertenece a Vila García de Arousa, chamase Carril concretamente. Sí. Se faz un percorrido por Orillamar de Carril, estás vendo as parcelas onde están as famosas ameixas. Claro. Pero se ti faz o recorrido do mar mirando os distintos paus que delimitan as parcelas, sempre a mirada acaba na mesma illa. Porque que a illa está xusto enfrente. Sí, sí, está no medio, está no medio da ría, sí, sí, sí. Claro, está a escasos metros, estamos falando de tirar unha pedra e doulla a illa. Sí, sí, sí. A illa do Loureiro, chamañe. Correcto, correcto. Sí, sí. Correcto. Foi conocida ou coñecida como a de Loureiro, varias especies autóctonas, sí, sí. É preciosa, a verdade que hai que chegar con barco porque non se pode chegar de xeito, pero eu estive ali, a verdade que baixa, é precioso. Cando baixa a marea, iso tamén me lo quería decir, cando baixa a marea cruzase andando. Pode ser que sí, podes chegar, sí. Eu fíxeno. Ah, sí. Sí, por eso vos digo, eu a primeira vez que bueno, íbamos a decir que a fascinación pola illa veo cando eu empecé a preguntar pola historia da illa e a xente contábame disparidade de historias. Claro. Pero cun punto de ligazón, cunha unión. Mm. Entonces eu decía, bueno, pues, esta historia non ten nada que ver con esta tampouco, pero é verdade que hai un punto de partida e hai unha unión que si sí unen todas as historias. Entonces partín de aí. Ajá. Eu fixen a miña propia investigación. Ajá. Para facer a miña propia investigación non podía facer desde terra, entonces pedín axuda a un mariscador e dixenlle, ti podesme cruzar a illa? Sí. E dime, bueno, pero dependo de las mareas. E digo, oi, bueno, pois cruzame. Cruzoume de balde, deixoume ali, e dixenlle, cando me ves a buscar? E dime, no, xa vai baixar a marea, se cruza a ti. Ajá. Mira. Eu dixe, no, vente a buscar as cinco, non vai a ser. Non me veo a buscar e resulta que crucei a pé. Tu vexe que cruzar, pude, sí, sí, claro. Puden claro. Cruzar a pé. Ostras. Sin ningún problema. Eu fixe na novela íntegramente na illa. Ajá. Escribina íntegramente na illa. Carai. Foi fascinante porque non hai residentes actualmente. Claro que non. Sí, sí. Descubrín a illa, descubrínme a min mesmo, descubrín medo dentro do silencio. Claro. Que foi increíble. É moi difícil de explicar o que sentín nesa illa. E tanto. Unha absorción interna, non? Sí, sí. Pois sí. Eu nada, eu marchase, mo señor, e volvo de volta na barca. Ainda que sea nadando, non? No, a verdade é que eso é un exercicio de interiorismo, non? Porque estar ali, o tempo, foi un tempo abondoso, non? Para poder escribir ali, non? Esta novela levou-me un ano e dous meses. Xa ves. Neste ano e dous meses, os escritores, é verdad que non escribimos progresivamente. Claro. Momentos de parón. Sí. Eu, como non podía estar dependendo da xente de Carril, que moi amigablemente me levaba, me traía, pero eu notaba que a veces tiña que deixar os que faceres para atenderme a mí. Entonces, directamente, fun un día a unha tenda de Villa García, dixenlle, mira, eu busco unha zodia con unha cousa desas para cruzar do paseo de Carril ali a ella. E venderon unha cousa que lle chamaban piragua. Digo unha cousa porque eu pensei que levaba motor ou que iba a pedales. No, había que remar. Sí, sí, sí. E eso, claro, eso fai que a creación da novela fora todavía máis difícil, porque claro. Cando chegabas a illa non aguantabas o bolígrafo na mão. No. Sí, está ben, sí, muy bien. Foi, é unha anécdota que conto que íntegramente na illa, e para escribirla na illa tuven que comprar unha embarcación. Neste caso, unha embarcación de remos. Pues mira, esa foi unha anécdota. O mismo que cando a señora te explicaba como nacían as ameixas. Pois sí, porque volvo a repetir que pensei que viñan da lata. está ben, bueno, esa, eso é algo, unha creencia que aparece hasta nos cativos, non? Eu sí. Acordame de que os pequenos que preguntaballe de onde viño a pan e dicían do Prica. Bueno, pois pois eso, cousas que como as que non percibes en directo, pois é difícil de despois asumila, non? Pero en realidade disfrutaxe seguro, non somente desa illa, sino tamén da súa da gastronomía da precisamente daquela zona, non? Foron oito anos vivindo en Carril, a verdade é que a xente é increíble, a xente é moi, moi, moi aberta, danxo todo, sin pedir nada a cambio. Nunca me presentei como escritor, unha vez que fun a Carril, eu fun por outro, eu por outro. Aquel entonces tiña unha profesión na administración pública, tocoume de a vacante de Vila García, marcha para Vila García, pero iba dicindo pues, outro tema. Outro tipo de Manuel, non me estaba vendendo como escritor. E realmente a acollida daquel pobo foi increíble, increíble, estou eternamente agradecido. En agradecemento, pois claro, ao Misterio de Illa de Cortegada indica unha e outra vez pobo de Carril, as súas xentes, unha serie de aloxamentos, enclaves, restaurantes ou cafeterías que Miguel, o periodista, fai no seu recorrido, que son reales. Vale. En agradecemento ao ben que se portaron comigo. Unha vez que saquei a novela en castelán foi cando se asaltou o boom en Vila García, se me descubreu. Se me quitou a careta, non? Muy ben, muy ben. Bueno, pero pues para agradecerlles, pois, o que si fixen foi poñer eso, nombres, apelidos, vale, lugares reales. Muy ben. Pois agradecémosche moitísimo a túa traxectoria que nos contaches aquí brevemente, é cativa, pero suficiente como para que os nosos ointes se interesen pola túa creatividade literaria. Manuel Losada, escritor, que se poñan en internet e aí no Facebook aparece a túa páxina e que tes un WordPress tamén para onde poden saber cousas túas. Como xa temos o contacto, en outro momento voltaremos outra vez a incomodarte para que nos fales da nova publicación ou do que ti creas conveniente. Agradecer. Será un honor. Veña. Pero nada, tens que vir aquí por Barcelona, presentas un libro con dos casaques, Elina Asociación. Desexamos que teñen moito éxito, Manuel. Moitísimas gracias, moi boa tarde. A ti. Hasta logo. A vosa disposición. Veña. Hasta logo. Chao, chao. Radio Samboy.